Nimic am avut un vis, să duc viață ca de prinț, să am tot ce îmi doresc, la alții să nu poftesc. De mic am avut un vis, să duc viață ca de prinț, să am tot ce îmi doresc, la alții să nu poftesc. Să fiu bărbatul adevărat, pe unde merg să fiu respectat, toți dușmanii să facă loc, că m-am născut băiat cu noroc. Să fiu bărbatul adevărat, pe unde merg să fiu respectat, toți dușmanii să facă loc, că m-am născut băiat cu noroc. Uite, visul s-a împlinit și în viață am reușit, că am știut banii să-i fac și la mulți le-am pus capac. Uite, visul s-a împlinit și în viață am reușit, că am știut banii să-i fac și la mulți le-am pus capac. Am ajuns ca să fac tot ce vreau, la dușmanii mei clar să le dau. Cu femeile bani cheltuiesc și viața din pineu mi-o tăiesc. Am ajuns ca să fac tot ce vreau, la dușmanii mei clar să le dau. Cu femeile bani cheltuiesc și viața din pineu mi-o tăiesc. Ține-mă, Doamne, așa, să nu știu ce viața grea. Vreau să trăiesc fericit, așa cum eu mi-am dorit. Ține-mă, Doamne, așa, să nu știu ce viața grea. Vreau să trăiesc fericit, așa cum eu mi-am dorit. Am ajuns ca să fac tot ce vreau, la dușmanii mei clar să le dau.